داسې زمونږ دپاره پکې بیا څه لګري وړیا دپاره خو سیم دي خو لکه چې داسې کسي که نه رمضان ہو رہا ہے رمضان 28 کو ہو رہا ہے تو اس حساب سے اگلے اتوار کی مجلس تو دیر میں آ رہی ہے اچھا پھر اس کے بعد ہے کہ مجلس آ سکے گی 22 29 کو بس بدل ہو رہا ہے 29 کو تو حتمی روزہ ہے اگر ہم شعبان 32 کا اور شعبان 29 کا پھر 28 کو روزہ ہے سعودی والوں کو 28 کو حتمی ہے نعمان صاحب کیا کہتے ہیں جو آدمی صحابہ اکرام کو بھی تنقید سے بالا تر نہ سمجھتا ہوں کبر کی انتہا ہے. اور آدمی کے قدر سے پیغمبروں کی کوتاہیاں بیان ہو جائیں گی. بہت مزہ دیں تفصیل ہوتی پہلے زمانے میں اس پہ لکھا تھا کہ یونس علیہ السلام سے فرض نبوت میں کوتاہی ہوئی, یعنی 1400 سال کسی مفسر نے نہیں لکھی اس بات, 14ویں صدی کے مفسر نے اس بات کو لکھا یونس علیہ السلام سے فرض نبوت میں کوتاہی ہوئی, کوئی کوتاہی اس نے معلوم کی پیغمبر کی اور نشاندہی کی. اتفاق کی بات ہے پہلے گزر چکے تھے اور ان کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتے, ان کو آگاہ کرتے کہ آپ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرو. بعد ابھی سے بات وہی کرنا بولا لیا صاحب جو دے گئے تو بیا دلواد صاحب کا فکر مریض دکھ رہا ہو فکر سے تو ہے تو یہ یعنی ہے مختلف سطح ہیں کبر کی, کبر کے مختلف درجے ہیں. میں ایک صاحب کو لے کر آیا اپنے پاس, ان کا ایف سی بی ایس پارٹ 2 نہیں کلیئر ہو رہا تھا تو اپنے پاس آیا کہ مرید دنیا کی فکر کام کی فکر کرنا بھی آدمی کسی میں ہوتا ہے کہ کریں تو اچھی بات ہے, ضروری نہیں ہے لیکن اچھی بات ہے. کچھ عرصہ میرے پاس رہا, ایک دن اس نے بات کی تو اسے میں نے کہا کہ آپ نے بات ٹھیک نہیں کہ اس نے کہا کہ آئی ایم نیور رانگ, مزے کو دادا لوگ ساری عمر مزے کرے گا بس آئی کہ آدمی کا جہاں بیٹھ کر منہ تک ہو, اور اگر شیخ دل کو رات کہے اور یہ کہے کہ رات ہے تو کہتے ہیں اس بات کا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ رات ہو جائے, اتنا بھی ہو سکتا. لیکن اگر آدمی میں اعتقاد اور ماننا ہو پھر ایسے ہے تو اس زمانے کا کتنا قیامت کے گروپ کی علامات ہیں نا, اس کے بارے میں جسم واضح باتیں رہی ہوئی ہیں کہ ہر ایک آدمی کا اپنے ظاہر کو کیا سمجھ لیں گے, ہر آدمی اپنی رائے پر عمل کرتا رہے, ہر آدمی اپنی رائے پر چلتا ہو کہ میں ٹھیک ہوں, ہاں جی میری رائے پر چلے سارے لوگ تو میں ٹھیک ہوں, مجھے زیادہ دانشور کون ہے, ہاں جی مجھ سے زیادہ دانشور کون ہے. یہ صورتحال ہوتی ہے تو اولاد کا باپ کی بات کو نہ ماننا, اس کا تجربے سے فائدہ نہ اٹھانا, مقصوبات صدی میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی تھے تو ان کے گھر میں انہیں گھاس رکھی ہوتی تھی تو انہیں بیٹوں سے کہا کہ یہ گھاس رہا کرے کمروں میں رہا کرے. بیٹے جب وہ ہو گئے بڑے ہو گئے والد صاحب کی وفات ہو گئی انہوں نے کہا کہ کیا پھر ہاؤ فلتھی نہیں ہاؤ فلتھی دا روم از, اتنا گندا کمرہ ہے, نہ سینس دی کوئی سینس ہی نہیں تھا پہلے لوگوں نے. گھاس کو ہٹایا رات کو سانپ آیا ڈسا کسی کو, نے کہا اس گھاس کو تاثیروں میں یہ تاثیر تھی کہ یہ سانپ کو اندر آنے نہیں دیتی, اس کے منہ سے سانپ مارتا ہے. ایک دفعہ ایک فارسٹ ڈپارٹمنٹ والوں نے ان کا کوئی پروجیکٹ ہو سے ہو رہا سب سے کہہ لیتے ہیں ورک شاپ, ورک شاپ ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ اس ورک شاپ کی جو ہے تو ریلیجیس گائیڈنس کے لیے آپ دو تین تقریریں کریں گے. میں نے کہا اس کا میرا ڈپارٹمنٹ والوں کو لے کر جائیں, آپ کو لے کر جائیں. انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں. میں چلا گیا, میں نے معلومات کی کہ یہ کہلوانا کیا چاہتے ہیں, کیونکہ لوگ ان کے پاس آتے رہے, کنیا کے پروفیسر آتے رہے ہیں, ڈپارٹمنٹ آتے رہے ہیں, اور یہ مطمئن نہیں ہوئے ہیں تو یہ کیا کہلوانا چاہتے ہیں. تو میں نے معلومات کر لی کہ یہ وائلڈ لائف کی پروٹیکشن کے لیے قوانین کی روح روح میں اسلامی شریعت کی مدد چاہتے ہیں. وہ کسی نے نہیں انتظار کیا تو بیان کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو وائلڈ لائف ہے یا یہ چیزیں ہیں ان کے بارے میں یہ وہ ان کو فکر ہے. خیر میں نے حوالے وغیرہ نکالے تو ایک حوالہ یہ ہے کہ کوئی وفاد عامہ کا کام ہو, عام لوگوں کے فائدے کا کام ہو, اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی واضح دلائل نہ آئے گا. کسی دور میں کوئی حاکم جو ہے تو وفاد عامہ کی وجہ سے اس کا قانون بنائے تو اس قانون کی پابندی کرنا ہے یہ واجب ہے, فرد کا خبر ہوتا ہے. یہ بات ہم کروانا چاہتا ہوں, بلکہ اس لیے آپ جو وائلڈ لائف کی پروٹیکشن کے اہل کے ہیں اس کے ملک قوم کے اور انسانوں کے مفادات میں ہیں, وہ ہوتے ہیں اس کے لیے جو قانون بنا رہے ہیں لوگوں, تو یہ قانون بھی واجب ہوگا. خواہ شریعت نافذ کی ہوئی اسلامی حکومت کا قانون ہو یا عام مسلمان حکومت کا قانون ہو, بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ لوگ اگر کافر حکومتوں سے امن امان قائم کیا ہوا ہے, اس کے قوانین ہیں اور مفاد عامہ کے ہیں, تو ان کی پابندی واجب ہوتی ہے. مثلا کیسر صاحب کو بڑی فکر ہو گئی دین کی, دائیں اٹھے کھڑے گا اگر کہا کہ ٹریفک دائیں آتا نہیں چاہیے, انہوں نے بائیں کی ہوئی ہے, جیسے گاڑی نکالی جی دائیں ہاتھ پر چلا رہا ہے. تو اس نے واجب حکم کو توڑا, اگر یہ سارے کام دائیں ہاتھ سے کرنے چاہیے, لیکن اس وقت مفاد عامہ اس کے ساتھ اتنا وابستہ ہو گیا ہے کہ اس کے خلاف کرنے میں حرج عظیم ہے, حادثات ہیں, جانوں کا ضائع ہونا ہے اور مال کا ضائع ہونا ہے اور تکلیف ہونی ہے. میں نے 15 سال پہلے فتویٰ کیا ہوا تھا کہ گاڑی والے جا رہے ہوں ان کے لیے جماعت کی نماز واجب نہیں ہے. پہلے اپنی گاڑی کی حفاظت کا بندوبست کریں پھر جماعت کی نماز پڑھیں, اگر ان کی گاڑی کا حفاظت کا بندوبست نہیں ہو رہا تو گھر جا کر پڑھیں. عام مفتی صاحبان ہوتے ہیں بڑا مذاق ہمارا اڑاتے ہیں ان پڑھ سلی تو برا, پھر جب تحقیق کرتے ہیں بڑے مفتیوں کے پاس پہنچتے ہیں پھر ان کو پتہ چلتا کہ مسئلہ تو ایسے ہی تھا کہ ایک درم کی ہنڈیا جو آج کل 250 روپے مالیت کی بنتی ہے اس کے لیے عورت کے ذمہ عورت کو نماز توڑنا جائز ہے اگر وہ خراب ہو رہی ہے. تو 20 لاکھ کی گاڑی, 10 لاکھ کی گاڑی, 5 لاکھ کی گاڑی, میں تنویر صاحب کی طرف فار آدمی ہو تو 2 لاکھ کی گاڑی بیچاری کی کھڑی ہے, میں مسئلہ بنا کی تو وہ آیا. اچھا ایک ان کو دو ان کو میں نے عجیب باتیں بتائی فارس والوں کو, بڑے خوش ہوئے. وہ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے انٹرنیشنل ریکارڈ کرنے کی باتیں ہیں. انہوں نے بتایا کہ جنگلات جو پہلے محفوظ ہوتے تھے اس وجہ سے کہ اس میں شیر چیتا بھیڑیے ہوتے تھے تو لوگ ڈرتے تھے. وہ دیکھو جنگلات کی پروٹیکشن کا تو بہت آسان طریقہ ہے, تو انہوں نے بڑا گلی کے جنگلات میں شہر چھوڑے چھوڑے ہیں, میں نے بھی دیکھے بڑا گلی گلی میں. اب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی, اور اب بھی ہوتا ہے نہیں. تو اس لیے عام پھرنا رات کے وقت پھرنا یہ نہیں کر سکتے لوگ احمد. ایک ان کو میں نے عجیب قصہ سنایا, اس نے میں نے کہا کہ میں گھر پر مرغیاں پالتا تھا اور اس طرح ہو گیا کہ بچے جب بڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ کیا گندگی اس نے پھیلائی ہوئی ہے, اکیلی والا خلق اس نے بوئی ہے, دیہات والے لوگ سمجھ ان کی نہیں ہوتی ہے. تو اس میں ان نے مرغیاں میری نے اپیت کر دی, تو بیٹھے میرے کے بچے ہوئے, اس نے کہا ابو آپ پاٹ بنے ناس تو پیچھے تو پیچھے تو ناس تو مداد ہوتا معشوم لانے دا لڑم ہوں کہ اس کے برتن پر بیٹھے پیشاب کرنے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس میں تھا بچھو تھا. تو میں نے کہا ہوگا نا بچیا چکور کے چرگان نہ ہی ویاہ لڑا مانوی کہنا مجھے خا آؤ گا نا, جب گھر میں مرغیاں نہیں ہوتی تو پھر بچھو ہوتے ہیں. بس کیا جی چار مرغیوں اور ایک مرغا لے کر آئے گا. میں کہا چلو شکور ہے چار شادیاں مان لیے تم نے. تو میں نے کہا بچیا بات دل بار ساتھی لوں گا جی آد ہے لڑم نہ پھینک دی کوئی. اور اس طرح ہوا کہ اور نے کہا کہ وہ گھر میں سانپ آ گیا ہے لیکن بھاگ نہیں سکتا ہے, وہ گول ہو کر بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے کہا ہوگا نا بچیا چرگ اور نکسر کے وقت کر لی تھی کہ مرغی اور اس کی آنکھیں نکال لی. تو میں نے کہا اچھے وہ خیال بل بابا نا بھائی رب سے میرا بانچ چر کے پہلے بانچ کیلا پہلے بار ہو جائے تو مرغیاں پہلے بار ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا اس دار ڈنڈا واخلا وجنا چلے ایک ساتھ بت جی بہوشی ہے کھاری وہ خلق ہے دوسرا ہے. شہروں کے لوگ بڑے بہمتے ہوتے ہیں. میں کہا سانپ مارے کچھ تجربہ ہو جائے کہ اس کو مار سکتا ہے, آدمی پر غالب نہیں آتا ہے. سبحان اللہ. تو بات کبر کی ہو رہی تھی جی؟ اپنی بات پر اڑنا, اپنی بات کو اور بڑوں کی بات کو نہ ماننا, کسی کی بات نہ سننا, تجربے سے فائدہ نہ اٹھانا, یہ آج کے دور کے فتنے ہیں. تو ہمیں بعض اوقات اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کر رہا ہے اس کا آگے نتیجہ ہونے والا ہے, لیکن بس یہ بات میری نہیں مانے گا تھا کرنا ہے دوست کو. دیکھو ارے پاک کی آیتیں کہتی ہیں کفار سے نا کہ جب تم نہیں مانتے ہو تو چلے آگے بڑھتے جاؤ, اور آگے بڑھ کر پھر کچھ نتائج سامنے آئیں گے, تم بھی دیکھ لو گے ہم بھی دیکھ لیں. دیکھو اس وقت پھر کوئی فائدہ ہوگا نہیں. جی جی ترجمہ کرو جی. اپنی رائے پر مجھے میں مبتلا ہونا کہ میں ٹھیک ہوں بس میری بات کو مان کر چلا جائے. ہمارے مسرت صاحب رحمت اللہ علیہ وفات پا گئے, ہم اثر رہے اکٹھے پڑے ہیں ہم, اور حج ہمارا اکٹھا ہوا اور جماعتوں میں چلنا اور حضرت مولانا صاحب کی مریدی میں. تو کسی پروجیکٹ میں کسی کام میں اگر وہ ہوتے تھے پھر میں وہاں نہیں جاتا. ساتھی کہتے کیوں, میں نے کہا یہ پھر دو رائے ہو جاتی ہے کہ ان کے پاس از اول تا آخر پورا منصوبہ ہوتا ہے, اور میرا بھی ایک سوچ ہوتی ہے اول تا آخر پورا منصوبہ ہوتا ہے, دو رائے ٹکرا جاتی ہیں. اکیلے آدمی کو چھوڑا جائے پھر کام ٹھیک ہو جاتا ہے, اور دو رائے بجائے پھر رائے ٹکراتی ہے, اور وہ کچھ کے کام ٹھیک طریقے سے کر لیتے ہیں پورے اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں. اس لیے دو آدمیوں کو ہونا پھر جائے تو وہ ایسے طاقت کا ضائع کرنا ہے. واقعی اس میں ہمیں بڑے فوائد ہوتے تھے. سبحان اللہ. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تواضع جوڑ پیدا کرتی ہے, عاجزی جوڑ پیدا کرتی ہے, اور جوڑ سے مختلف گروہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں, اور کبر توڑ پیدا کرتا ہے, اور توڑ سے بڑی بڑی قومیں تباہ برباد ہو جاتی ہیں, نام و نشان مٹ جاتا ہے. صحابہ اکرام کی عجیب تربیت ہے نا, دو واقعات میں سناتا رہتا ہوں, پھر سنا دوں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ حج کے لیے آئے اور انہوں نے چار چار رکعت نمازیں پڑھائی. صحابہ اکرام کو سخت اعتراض ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے حج پر دو رکعت پڑھتے تھے, چار رکعت کو دو پڑھتے تھے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دو پڑھے ہیں, عمر فاروق رضی اللہ عنہ دو پڑھے ہیں, اب یہ کہاں سے آگے کہ چار پڑھ رہے ہیں؟ تو سخت ان کے اس طریقے پر غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے, سخت رد کیا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا ابو ذر غفاری جو صحابی بھی ہیں, سخت رد کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, سب پہلے لوگوں نے دو چار رکعتیں پڑھی ہیں, اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. عثمان غنی رضی اللہ آگے ہوئے اور ان کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو, تو لوگوں نے کہا بھی آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں کر رہے اور ابھی آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہیں گواہی امیر کی اطاعت تو کرنی ہے, یعنی اطاعت کے مسئلے میں میں نے فساد نہیں پیدا کرنا ہے, بات اس کی میں نے ماننی ہے. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ جو ہے تو چار رکعت آپ نے کیوں پڑھے ہیں, انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت اس لیے پڑھے ہیں کہ آپ حج میں مسافر تھے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مسافر تھے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی مسافر تھے, اور میرا یہاں ایک گھر, میری ایک بیوی بھی یہاں پر ہے, گھر بھی یہاں پر ہے میرا, تو اس لیے میں یہاں مقیم ہوں. تو غیر مقلدین جو دورے کار پڑھتے ہیں نا, تو صحابی کی تشریح کے خلاف پڑھتے ہیں. تو ہم جو مقلدین ہیں, ہم جو چار دور وہ پڑھتے ہیں, اگر امام مقیم ہو اور ہم عرفات کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں, اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ ہوتا مقیم ہے اور پڑھتا دو رکعت ہے, جو عثمان غنی رضی اللہ کی تشریح کے خلاف ہے. ہاں جی, تو اس لیے ہم نماز اپنے خیمے میں پڑھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں بس یہ نمبر تک جانے آنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے, آدمی گم ہو جاتا ہے, عورتیں ساتھ ہوں تو برا حال ہو جاتا ہے, اور اپنے خیمے میں پڑھنا ہوتا ہے, ضروری ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ جو مسجد نمرہ میں نہ ہو تو اس کے لیے جواب میں نے صلاتین میں نہیں ہے, زور علیحدہ پڑے گا, اصل علیحدہ پڑے گا. دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کمانڈر ان چیف تھے, ایک معاذ کے تھے, معزول کر دیے, اور معزول کر کے ان کی جگہ عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو کمانڈر ان چیف بنا دیا. علقمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے, وہ رات کو نکلے تو آگے ایک آدمی جا رہا ہے, تو قد جسامت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ایک طرح کی تھی. اندھیرے میں دور سے آدمی دیکھتا تھا تو شبہ ہوتا تھا کہ یہ خالد بن ولید ہے یا عمر فاروق, کہنے ایک دوسرے پر شبہ ہوتا تھا. تو انہیں کہ آگے دیکھا, نے کہا وہ خالد تو واپس آ گیا ہے مارچ سے, عمر فاروق نے معزول کیا, اس نے کہا, انہوں نے پیچھے کہا کہ خالد تیرے ساتھ عمر فاروق نے زیادتی کی ہے. تو عمر فاروق نے اپنی آواز کو بدلا اور کہا کہ پھر بتاؤ کیا ارادے ہیں, ارادے کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہے تو امیر ہے, بات اس کی ماننی پڑے گی ہمیں. صبح جب مجلس لگی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی, تو اس میں خالد بن ولید بھی ہیں, علقمہ بھی ہیں, اور خود ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جو ہے تو خالد بن ولید سے کہا کہ رات کو علقمہ نے آپ سے کیا بات کہی تھی؟ انہوں نے نے کہا جی میں نے تو اس سے ملاقات نہیں، میں اس کو نہیں دیکھا رات کو. نہیں آپ سے بات کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی مجھے نہیں پتا. تو الکا مال کھڑے ہونے کہا یا سچ سچ بتاؤ جو میں نے آپ کو باتیں کی ہیں رات کو، سچ بتاؤ بس کوئی ڈرنے کی کیا بات ہے، واضح بات ہے بتا دو. انہوں نے کہا نہیں کہ آپ نے مجھ سے کوئی بات رات کو نہیں، کوئی ملاقات نہیں. تو میرے بھاجو نے کہا کہ الکما وہ میں تھا جس سے تو باتیں کر رہا تھا، جیسے باتیں کر رہا وہ پوچھے تھی باتیں کی ہیں تمہارے بارے میں، زیادتی کی ہے تیرے ساتھ، لیکن بہر حال جو بات تم نے کہی کہ امیر ہے بات کو اس کی ماننی پڑے گی، اس کے بعد تیرے ساتھ اکرام کی شان. اور آج ہے گھر میں دور بھائی جو ہے وہ اتفاق نہیں کر رہے، اتنی جائیداد اتنی مالیت ہے کہ اگر اس کو تقسیم کریں تو سارے عیش کریں اور سارے گاڑیوں میں پھر رہے ہوں، لیکن جوڑ کے حالات نہیں ہو رہے ہیں. تو ایک کبر ہوتا ہے جو ملنے نہیں رہتا ہے. اور تربیت ہے یہ میرے بھائی، تربیت ہو رہا ہے حدیث نہیں ہے، کیونکہ حدیث کا عالم ہو گیا، تربیت دورے تفسیر نہیں ہے. تربیت تو صرف روشنی میں تیرے اندر کیا پیدا ہوا، تو کیا سمجھا، تو نے کیا حاصل کیا، اس کا کیسے اس کو کیسے برتا معاشرے میں عمل کیا اور تو نے برتا اس کو. آج کے رسالے میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ سلسلے چلانے والے اور اہل علم حضرات کو حج کے دوران پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر اچھا خاصا کبر ہے، اور خود مجھے اس بات کے احساس ہوا کہ میں جو پشاور مائزی کرتا تھا اس لیے کہ سارے اجزانوں میں سے ملتے تھے، تو جواب میں بھی اجزانہ ملتا تھا ان سے، اور اس سے میری تسلی ہو گئی تھی کہ میرے اندر آج نہیں ہے. آپ جب اجنبی لوگوں نے مجھے دھکے دیے اور برا بلا کہا، اور انہوں نے کہا کہ آگے جو سے بھی صاحب دیکھو سا شیرا لاکھ میں شیرا، اور اس وقت میرا نمبر سبرا تو کیوں ہو رہا، اس سبرا کی کبر ہے، نمبر کبر کی ساتھ نہیں ہوئی میری، یہ تو ایسے ہی نیچے جو ہے تو گوبر پڑا ہوا تھا، اوپر برفباری ہو گئی تھی اور سب سفید نظر آ رہے تھے، لیکن جو زور یا پیر لگ لگا کسی آدمی کا گوبر اوپر آ گیا برف نیچے چلے گی. تو یہ ہماری اصلاح ہوتی ہے، سچ بات میں آپ کو بتاؤں ایسے کبھی مطمئن نہ ہونا، ہماری اصلاح ہو گئی ہم کامل ہو گئے. نفر نظر سے کیبل سے بھرا ہوا ہوتا ہے، سبحان اللہ. تو ایک دو دن کی بات ہے نہیں میرے بھائی، ساری عمر لگے رہیں گے لگے رہیں گے، بولیں گے سنیں گے سوچیں گے، اپنے اعمال کو دیکھیں گے، اعمال پر نظر کریں گے، کہاں کیبل ہو رہا ہے، کہاں اس سے خطا ہو رہی ہے، کہاں غلطی ہو رہی ہے، اس کو درست کریں گے، پھر کوشش کریں گے آج کی، پھر وقت پر جو ہے تو کیبل کا مظاہرہ ہو جائے گا، پھر توبہ کریں گے، پھر جو ہے تو کریں گے. ابھی میں تعمیر کر رہا ہوں تو تعمیر میں پڑوسیوں کے ساتھ میں نے تنازع آ گیا، اور لوگوں نے جو مجھے آ کر ایک ملا دوسرا ملا، انہوں نے جو حالات بتائے تو مجھے غصہ کر دیا، غصے میں میں نے بدعا کر لی، اور اس بدعا سے خود مجھے ٹینشن ہو گیا کہ نیند مجھے نہیں آئی. جب نیند نہیں آئی تو جو اصل کے وقت میں اٹھا وہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ بس یہ اصلاح تھی کہ بدوائیں کرتے ہو، کہ تمہاری یہ اصلاح ہے کہ بدوائیں کرتے ہو، اور اگر تم دعا کرو اور مسئلہ حل ہو جائے تو یہ بہتر نہیں ہے. میں نے کہا بہتر ہے، بس میں آیا تو میں نے ایک بڑے عمر کے آدمی کو ساتھ لیا اور خود میں چلے گئے اور ایک دو بھائی تھے ان کو بتایا انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا باتیں آپ کے کیا کیا گلے شکایتوں میں کام رہی ہے گلے شکایتیں ہیں. میں نے کہا یہ ایسی ترتیب میں نے بنائی ہے. میں نے کہا بزرگوں سے غلطی ہو گئی تھی, میں مانتا ہوں کہ میرے کہنے کے بغیر انہوں نے کام کر لیا تھا, ان سے غلطی ہوئی تھی, اس کے لیے میں نے بندوبست کیا ہوا ہے. تو اس بندوبست کے بعد آپ کو تسلی ہو گئی تو ٹھیک ہے, نہ ہوئی تسلی تو آپ پھر مجھے بتائیں کہ میں آپ کے اعتراض کو دور کروں. تو بڑے خوش ہو گئے, بڑے خوش ہو گئے. میں جب واپس آیا تو میرا سر کا بہت اتر گیا اور جلدی نیند آ گئی, وہ پورے دن کی نیند نہیں آئی اور ہماری نیند آنے لگی. دوسرا پہلے واقعہ آپ کو سنائے عملی واقعات میں. ہاں جی جو اور آپ کو بلّہ ہے ضرور, تو آیت نے کہہ دیا کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دھوکے بعد شیطان ہے. لیکن اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن واقعات میں سامنے آتی, یہ تفسیر واقعات میں سامنے آتی. مجھے ٹیلی فون ہوا کہ جی امداد کے سارے آئے بھاجا ہے, امداد کے سارے آئے اس کو فائرنگ کیے زخمی کر دیا ہے, بچ تو دیا ہے داخلہ اسپتال میں. اور وہ میں دوڑتا ہوا گیا وہاں پر, بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا اس کے سسر کی ساری مالداری کا سارا اعزاز ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے, ان کی دعا سے اس کو اللہ نے سب کچھ دیا, اور اس کے بیٹھوں کا ہم پر فائرنگ کر رہے ہیں. میں کہ اس بڑی بتوائیں صبر تو میرا ذرا کم ہے, اور نئے ناشتے آزادی سے جگہ مثالدار سے اسی طرح جو روزانہ وہ بٹائے گی ٹک ٹک کے, صبر کم ہے, بڑی بدوائیں میں نے کیا. اس کو دیکھا عیادت اس کی اور پولیس کا بیان میں مکمل کیا, بڑا خفا میں گھر پڑھا دیا. صبح کی نماز جب میں پڑھنے لگا تو شرم بردر کی ایک عمل ہے, پوچھے وہ کیا چیز ہے کبھی بتا دوں گا باقی کو سمجھ گئے. شرم بردر ہی ہوا تو اس میں مجھے یہ آواز آ رہی ہے کہ کیا تو نے فقیر کے مخالف کو دیکھا ہے, ان کی بات سنی ہے, ان کی رائے تو نے معلوم کی ہے کہ تو نے رائے قائم کر لی. معلوم ہے واقعی بات کی بے صبری. آج امام صاحب پڑھ رہے تھے یار مستعین صبر وسلم, کہتے زبان سے بولنا تو ٹھیک نہیں ہے کہ دل میں کہیں یاد نہ یہ نصیب فرما مجھے ان اللہ مساطری زیادہ بزرگ میں سے کرتا کہ دل کا ساتری مدد ہوتی ہے سبب. خیر وہ میں صبح سویرے میں نماز پڑھاتے ہی تھانے کو کیا اللہ سے میں نے کہا اس طرح کہ دو لڑکے تمہارے پاس بند ہیں, ایک طرف میرا بھانجا ہے جو زخمی ہوا ہے, عجیب میرا بڑا قریبی دوست اس کے بیٹھے, شادی میں نے کرائی ہوئی جس سے میں ان سے ملاقات کرنے ہو سکتے کہ حالات بہتر ہو جائیں, بڑا شادی سے اس کے ساتھ ملے ہیں. میں ملا میں نے کہا انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم گلا کرنے کے لیے گئے اس کے پاس اور اس نے پستول نکالا ہم پاس, وہ تو ہم نے اس کو پکڑ کر چھین لیا, اس سے اس کے نوکر کو تھما دیا, اس کو بے بس کر دیا ہم بہت ہے. پھر اس نے جو ہے تو بارہ بال بدو نکال لی اور اس وقت پل کو سیدھا فائر کیا اور اس کے نالی کو زور سے مارا تو فائر اس کے اپنے پیر کو آکر لگا, ہم نے فائر نہیں کیا. تو بھائی جب اب تو سبرا تو میں ہوں, اب مجھے کہاں صبر ہوتا ہے کہ وہاں سے سیدھا اسپتال میں گیا, اس کے برائے مرض بولتے ہیں برادری بھائی وغیرہ آئے ہوئے ہیں, تو میں نے جد میں کس کا سدا سدا سے ہے کہ فائر کس نے کیا ہے, بس وہ بھی شرمندہ ہے. جب اسپتال میں میں نے کہا زب بچیا عدالت تلاش اور بیان بڑھ کر اور دار اکرام جیل نو باسا اور زبان بھائی کو سیدھے جا کر وہاں بیان دو فرق کرو جیل سے اور یہ گھر پر جائیں پھر تم سے میں بات کروں. تو یہ بھائی میرے عملی طور پر جب آدمی استعمال ہوتا ہے تو یہ تربیت ہے, یہ علم ہے, یہ دین ہے, یہ تفسیر ہے, یہ حدیث کی تجریح بن پائے. تربیت ہے, اس لیے تربیت یافتہ پڑھ بہلم آدمی وقت پر جو ہے تو عملی مظاہرہ کرتا ہے حدیث کی تشریح کا, فرائض کی تفسیر کا, اور تفسیر سکھانے والا تشریح سکھانے والا آدمی جو ہے وہ نہیں کر پا رہا ہوتا, کیونکہ اس کی تربیت نہیں ہے, اس کے پاس صرف معلومات ہے. ایک دو دن کی بات نہیں ہے میرے بھائی, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.